कुछ ही समय में उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। दानिश ने अंतरा के लिए कार का गेट ओपन किया और अंतरा दक्ष को अपनी गोद में लेकर बाहर निकली। दानिश ने अंतरा की गोद से दक्ष को अपनी गोद में ले लिया और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। अंतरा चुपचाप उसके साथ जा रही थी। दानिश ने जो पर्सनल डॉक्टर उसके लिए हायर कर रखा था वो उसे लेकर उसी डॉक्टर के केबिन में गया। फिर दक्ष और अंतरा का चेकअप हुआ, जिसमें दक्ष बिल्कुल ठीक और हेल्दी था और वहीं अंतरा की भी बॉडी पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल में चेकअप और टेस्ट में काफी समय लग गया। कुछ घंटों बाद दानिश अंतरा को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। अंतरा को भूख लगी थी और दक्ष भी अब तक जाग चुका था। वहीं दक्ष की जब आंख खुली तो दानिश को वापस से अपने सामने देखकर उसे घूरने लगा। दानिश अंतरा को कार में बिठाते हुए बोला, इसे समझाओ कि मैं इसका डैड हूँ, दुश्मन नहीं, जो हर वक्त मुझे घूरता रहता है। अंतरा ने दानिश की बात सुनकर धीरे से हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और दक्ष को अपनी गोद में ले लिया। दानिश अपने ड्राइविंग सीट पर आया और कार लेकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में उसने अपनी कार एक केसल नाम के फेमस रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। अंतरा ये देखकर दानिश से बोली, हम घर नहीं जा रहे? दानिश उसे कार से बाहर निकालते हुए बोला, नहीं, पहले हम डिनर करेंगे। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए दानिश से बोली, अच्छा आपको भूख लगी होगी ना? दानिश उसे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं, तुम दोनों को लगी है। मैंने अपनी भूख सुबह तुमसे मिटा ली थी, बाकी का मौका मिलेगा तो रात को मिटा लूंगा। ये कहते हुए दानिश धीरे से अंतरा के गाल पर बाइट कर लेता है और बेशर्मों के जैसे मुस्कुराने लगा। वहीं अंतरा दानिश की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुनकर शर्म से पूरी लाल हो गई थी। वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो, दक्ष हमारी सारी बातें सुनता है। दानिश बोला, ओह तो ये समझ जाता है मेरे कहने का सारा मतलब। ये कहते हुए दानिश वापस से उसके कान पर बाइट कर लेता है। अंतरा तुरंत कार से बाहर निकलते हुए बोली, दानिश आप भी ना कुछ भी बोलते हो, आप दक्ष को लेकर आइए, मैं अंदर जाती हूँ। ये कहकर अंतरा शर्माते हुए तुरंत अंदर चली गई। वहीं दानिश ने हल्की सी स्माइल करते हुए दक्ष को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, तुम्हें हमारी प्राइवेसी में नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? दक्ष दानिश को अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरने लगा। वहीं दानिश ये देखकर उसे देखते हुए बोला, यू सिली बॉय, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। और फिर ये कहते हुए वो अंदर की ओर चला गया। अंदर अंतरा खड़ी अब तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। दानिश उसे लेकर अपने प्राइवेट सेक्शन में गया और अंतरा को वहां दक्ष के साथ बैठाते हुए बोला, जो खाना हो वो तुम ऑर्डर कर सकती हो। ये कहते हुए दानिश ने उसके सामने मेन्यू किया और खुद वहीं सोफे पर बैठकर अपना फोन निकालकर उसमें कुछ मेल्स चेक करने लगा। अंतरा को काफी भूख लगी थी, इसलिए उसने अपने मन की सारी चीजें ऑर्डर की और फिर दक्ष को फीड कराकर उसे सुला दिया। कुछ ही देर में उसका डिनर आया, जिसे देखकर अंतरा दानिश से बोली, दानिश आप पक्का नहीं खाएंगे? ये सुनकर दानिश अपना फोन ऑफ करते हुए अंतरा को इंटेंस नजरों से घूर कर बोला, क्या चाहती हो तुम कि मैं यही तुमको खाना शुरू कर दूं? ये कहकर वो अपने एक हाथ से अंतरा की कमर को सहलाने लगा, जिससे अंतरा के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, दक्ष जाग जाएगा। दानिश उसे छेड़ते हुए बोला, I don't care, silly girl. तुम डिनर करो और मुझे अपना काम करने दो। ये कहते हुए दानिश अंतरा के करीब आने लगा। अंतरा का खाना उसके गले में अटक गया और वो खांसते हुए दानिश की तरफ लाचारी से देखकर ना में सर हिलाने लगी। दानिश उसके और करीब आते हुए धीरे से बोला, Focus on your meal. अंतरा को दानिश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था क्योंकि दानिश उसे कहीं भी टच कर रहा था। अंतरा ने बड़े मुश्किल से खाना खाया और फिर दानिश से दूर होते हुए बोली, बस हो गया मेरा। दानिश अंतरा को वापस से अपने पास खींचते हुए मदहोशी से बोला, पर मेरा अभी मन नहीं भरा तुमसे, सिली गर्ल। अंतरा परेशान आवाज में बोली, प्लीज नहीं, यहाँ आप क्यों ऐसे वाइल्ड हो रहे हैं? दानिश उसकी बात पर कुछ कहता कि उससे पहले ही उस रूम का गेट बिना नॉक के खुला और एक इंसान चलकर अंदर आया। उसे देखकर दानिश का चेहरा सख्त हो गया। वही अंतरा उस इंसान को देखकर हैरान और कंफ्यूज हो गई। दानिश अपने सामने खड़े इंसान को देखते हुए नाराजगी भरी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयान, जो चलते हुए रूम के अंदर आ रहा था, वो दानिश से चिढ़ते हुए बोला, जो तुम करने आए हो वही मैं भी करने आया हूँ। ये सुनकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने आया हूँ, तुम किसके साथ ही करने आए हो? रेयान दानिश की बातों में तंज सुनकर गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम अपनी हद में रहो दानिश, मैं यहाँ डिनर करने आया हूँ, वो भी अकेले। मेरी जिंदगी में अंतरा के सिवा कोई नहीं आएगा। अंतरा, जो ऑलरेडी दानिश की बात सुनकर बिल्कुल लाल हो गई थी और मन ही मन दानिश को कोसे जा रही थी, वो अब उन दोनों की बढ़ती बहस को देखते हुए बोली, अब हमारा डिनर हो गया, हमें अब चलना चाहिए। दानिश उसकी बात सुनकर रेयान को देखते हुए बोला, या श्योर, यहाँ चीप लोगों के साथ मैं अब एक सेकंड नहीं गुजार सकता। ये कहते हुए दानिश डिस्गस्टिंग नजरों से रेयान को देखने लगा, तो वहीं ये सुनकर रेयान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बना ली। अंतरा उसके बाद तुरंत दानिश से दूर खड़ी हो गई और दक्ष को देखने लगी, जो कि अब शोर से जाग चुका था। अंतरा ने टिशू से दक्ष के चेहरे को साफ किया तो रेयान दक्ष को देखकर उसके पास जाते हुए बोला, अंतरा, क्या मैं दक्ष से मिल सकता हूँ? एक्चुअली जब से पैदा हुआ है तब से मैं इससे मिला नहीं, और आज मैं पैलेस भी आया था पर पता चला कि तुम वहां नहीं हो। दानिश रेयान को घूरते हुए बोला, हाँ तो इसलिए तुम मेरी वाइफ के पीछे पीछे यहाँ तक चले आए, राइट? रेयान उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ डिनर के लिए आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ मिल जाओगे। दानिश अपनी जगह से उठते हुए इमोशनलेस होकर बोला, ठीक है फिर तुम सिर्फ डिनर ही करो, मेरे बीवी बच्चे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा का हाथ पकड़ लिया तो अंतरा उसको घूरते हुए मन में बोली, कोई इतना ज्यादा जलकुकड़ा कैसे हो सकता है? तभी रेयान अंतरा की गोद से दक्ष को लेते हुए बोला, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, मैं बस अंतरा के बेटे से मिलना चाहता हूँ। दानिश दक्ष को रेयान की गोद में जाते देखकर रेयान से गुस्से में बोला, उसने अकेले तो इसे पैदा नहीं किया, इसके पैदा होने का पूरा क्रेडिट मुझे जाता है, तो ये सिर्फ इसका बेटा कहां से हो गया? ये सुनकर अंतरा अब कहीं डूब के मर जाना चाहती थी। दानिश ऐसी बेशर्मी भरी बातें बिना शर्म बोले जा रहा था। वहीं रेयान ये सुनकर बस कसमसाते हुए दानिश को घूरता रह गया और फिर वो दक्ष को देखने लगा। वो स्माइल करते हुए दक्ष से बोला, हे लिटिल चैंप, कैसे हो तुम? दक्ष बस एक टक रेयान को देखे जा रहा था। रेयान आगे बोला, तुम मुझे अपना डैड समझ सकते हो, So you can call me dad. दानिश रेयान की ये बात सुनकर पूरी तरह गुस्से से लाल हो गया और वो तुरंत दक्ष को उसकी गोद से अपनी गोद में लेते हुए बोला, तुम अपने बच्चों के डैड बनो, किसी और के हार्ड वर्क का नहीं, ये मेरा बेटा है और इसका इकलौता डैड मैं रहूंगा। दानिश की बात सुनकर रेयान उसे बहुत बुरी तरह घूरने लगा। वहीं अंतरा लाचारी से उन दोनों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इन दोनों के बीच हमेशा पिस जाती है। तभी दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर उसे उस रूम से बाहर लेकर चला गया। वहीं रेयान खुन्नस में बस दानिश को अंतरा के साथ जाते हुए देखता रह गया। दानिश होटल से बाहर निकलते हुए अंतरा से सख्त लहजे में बोला, तुम उससे दूर रहोगी, ये बात कभी भूलना मत। अंतरा उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ मुझे याद है, आपको वही बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। दानिश उसकी बात सुनकर बस उसे गौर से देखता रहा और फिर उसे कार में बैठा दिया, जिसके बाद उनकी कार वहां से सीधे निकल गई। अब तक रात हो चुकी थी। दानिश की कार कुछ ही समय में पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा दक्ष को गोद में लिए बाहर आई। दक्ष अब तक सो चुका था। दानिश कार की चाबी गार्ड को देते हुए अंतरा के साथ पैलेस के अंदर आ गया। अब तक सभी डिनर करके सो चुके थे। कुछ देर बाद दानिश का रूम। अंतरा चेंज करके बेड पर आई और दक्ष को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने लगी। उसे कल से एनजीओ जाना था। अंतरा ने दक्ष के चेहरे को प्यार से किस किया और उसे अपने सीने से लगाकर लेट गई। कुछ ही देर बाद दानिश वॉशरूम से बाहर आया। उसने इस समय अपने कमर पर टॉवल लपेट रखी थी और उसकी बॉडी से पानी टपक रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो नहाकर आया था। अंतरा अभी सोई नहीं थी, जिस वजह से उसकी नजर दानिश पर चली गई और वो एक टक दानिश की पूरी बॉडी को देखने लगी। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि उसका चेहरा कितना लाल हो गया था। दानिश ने एक नजर अंतरा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। अंतरा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अंतरा के कानों में दानिश की आवाज पड़ी, What happened? तुम क्या सोई नहीं अभी तक? अंतरा उसकी बात सुनकर हकलाते हुए धीरे से बोली, नहीं, मैं तो सोने जा रही थी। दानिश उसे परेशान करते हुए बोला, पर तुम तो अभी तक मुझे घूर रही थी, वो भी नॉन स्टॉप। क्या मैं तुम्हें ज्यादा पसंद आ गया हूँ वाइफी? दानिश की ऐसी बातों से अंतरा की सांसें अटक रही थी, जिस वजह से वो अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, मुझे नींद लग रही है, आप भी चेंज करके सो जाइए। ये कहकर अंतरा ने झट से खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया, क्योंकि दानिश की हरकतें और बातें उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन तभी ब्लैंकेट अंतरा के ऊपर से हट गया। अंतरा हैरानी में बेड से उठकर बैठ गई और सामने दानिश को देखने लगी, जिसने उसके ब्लैंकेट को नीचे गिरा दिया था। अंतरा अपनी पलकें झुकाकर ब्लश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज मुझे सोने दीजिए। ये कहकर अंतरा ब्लैंकेट लेने लगी, पर दानिश उसके ऊपर आते हुए धीरे से बोला, हम बाद में सोएंगे, अभी कुछ और करते हैं। ये कहकर दानिश धीरे धीरे उसके नर्म होठों को अपने होठों से छूने लगा। अंतरा ने गहरी सांसें लेते हुए दानिश के चेस्ट पर हाथ रख दिए और उसके होठों से दूर होते हुए बोली, दक्ष है यहाँ, आप ये सब नहीं कर सकते। क्या करने वाला है दानिश अंतरा के साथ? क्या होगा अब इनकी जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।